defecto de quien sueña, caneta de poeta, navega por el mundo, con berro una maleta, verso sin hemisferio, orbitan a fin durante misterio. Teima de navegante, onírica ley, planeta distante. Bueno, Xulio, temos en portas, como dentro de días temos a festa de Can Mercadel, en Cornellán. Sí, sí, festa de Can Mercadel 2023, que organiza a nosa asociación Rosalía de Castro de Cornellán, o día 9, 10 e 11 de xuño. O día 9 vai a ser unha festa extraordinaria, posto que comeza coa festa celta. Sí, xa falamos con Xan Pampín, que veñen precisamente o grupo Ailá xunto coas nosas rosalieiras durante, sí, ademais da CEA, da CEA Irmandade, non? Sí, onde se entregan as medallas, dixera. Medallas da insignia de Rosalía de Castro. Moi ben. Pois, a continuación, pois, a festa celta, non? A festa celta. O día 9, a partir das 21 horas. Eso. Despois, o día 10, continúan. Pero continúa. Este día 10, ti tes moitísimo traballo pola mañán, eh? Pola mañán, sí, tiño. Explicas. Apuntar que o que máis mal levo é o protocolo. Ese é o que máis mal... Pero sempre tiño alguén comigo que me axuda a levar o protocolo isto, que é onde se fai a ofrenda floral ao busto de Rosalía de Castro. Todas as entidades de Cornellá, todas acuden, todos os Os membros da corporación ayuntamiento, o todos os partidos tamén pois colaboran levando a súa ofrenda floral ao busto de Rosalía de Castro. E é como claro, non podía faltar tamén os castillets. Os castillas que se fan, que se ten que facelos el inochan, porque a min danme medo. Porque eu cando vexo subir, todos esos, xa sei que ensaian moito, e faen todo eso. Pero ata arriba sube un raparigo destos pequenos, sube ata arriba, por vai baixando, e en fin, que é unha delicia velos como traballan. E en fin, eso. E despois o día sábado pola tarde, e despois de xantar, pois grupos rexionais, e a pola noite pois a orquestas. Bueno, hai que ter en conta que resulta que as orquestas Costa Dourada, Gin Tonics, cos líderes falamos hoxe concretamente. Cos que falamos hoxe. Sí, van a disfrutar dunha intervención extraordinaria. O día 10 estarán as dúas, pero o día 11 solamente estará Costa Dourada. Costa Dourada, sí. Bueno, no intermedio estarán as asociacións galegas que participan con Rosalía de Castro. Con Rosalía de Castro, sí. Virá a Rubí, virá tamén os de Badalona, virá... Sí. Bueno, casi todas as entidades... O mellor Santa Coloma tamén. Casi todas as entidades veñen por... Casa Galega do Hospitalet. Bueno, que se ti encargaraste de presentarlos, non? Sí, bueno. e algunha que outra máis tamén virán aí precisamente a presentar a fazer. Non esquezan que haberá un sitio especializado en xantar e comida galega de sí, desde logo xunto sí. Co Rosmari hombre, a Rosmari é a que nos indulza. Dulce e, ademais, produtos galegos, chourizos, alacón... Empanadas, pan de moitas formas... Pan de mello, pan de broa, pan de... Sí, sí. E a larpeira... A larpeira, que esa non pode faltar... Que desaparece... Esa desaparece... Rapidamente, bueno. Sí. Bueno, queridos entes, están convidados precisamente para día 9, 10 e 11 de xuño en Can Mercadé, ali en frente mismo do Corte Inglés de Cornellá. Exactamente, un poquinho máis arriba. Vale. Bueno, coido que xa estamos perto do final, non? Vamos poñer un bocadiño de música. Despedímonos con música e dicimos hasta o próximo xoves. Vamos a la veña, un poquinho de música. Quero despedir. Que veño sono a levarme a un paraíso sen santos, nin guardiáns, nin purgatorio. Que sexa o quen decida o que iluso. Todo anteira. Con esta peza todo anteira vamos a despedirnos a todos vindeiros xoves. Queridos ointes, que teñan unha feliz semana. Gracias, Fernando, por estar aquí conosco. Gracias, Xulio. Este que nos falou, Armando Fernández. E como digo sempre, isto é Radio Samboy. Que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade. E dico xoves que ven. Que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a peste das lúas suicidas, preencher os ocos das pegadas, das urxentes despedidas, para poder seguir cantando, cando ansí unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas. Que suba todo o que baixa, redito incluído, que o pague quen se nutre da miseria, que só sexa razón, raíña eterna,